ready. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss, kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hey, bună dimineața, clubberii. Bună dimineața, bună dimineața. E 71 minut dimineața, bine, pentru cei care nu dorm noaptea. Pentru cei care încep ziua acum, adică și pentru noi inclusiv. Stai tu să vezi ce zi o să avem noi mâine. Cu treabă de dimineață, cu petrecere seara, cu nebunii. Mamă, dacă tot spuneam că dacă e joi, e weekend la noi, de acum încolo să spunem dacă e miercuri, începe weekendul. Trebuie să găsim și o rimă pentru asta. Nu știu, să vedem ce rimă găsim. Păi, simplu. Dacă e miercuri, începe weekendul. Și unde rimă? Nu e rimă. Oleg și DJ Ang împreună cu voi, cu DJ Ang la butoane astăzi din The Mix. Până la 10 avem treabă, piese de mixate de Kiss-uri 0722 20 60 20. Plus Facebook. Da, am anunțat deja pe Facebook că așteptăm acolo dedicațiile. Printre pozele care sunt pentru o campanie, campania pentru Kiss TV. Dacă o să vedeți multe poze ale utilizatorilor, că și eu ne uitam ce cu pozele astea, de ce trimite lumea poze. Am aflat, pozele sunt pentru o nouă campanie care se va întâmpla pe Kiss TV. Mai multe detalii găsiți pe kissfm.ro. Oricum, ideea e că dedicațiile le puteți lăsa pe facebook.com/kissfmromania. Le citim în câteva minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Sofia, Right Here, Right Now, piesă lansată la Summer Kiss Costinești. Sună foarte bine și mi-a plăcut să fac un remix DJ Young la această piesă. Normal, normal. Orice piesă care sună bine, o remixează și DJ Young. Să fie acolo și remixul, cum? Avem imediat Sistem de parte de tine, o piesă mai veche. Am găsit-o în playlist, nu mi-a venit să cred. Și apoi Voltaj, mi-e dor de. Dar între timp avem și foarte, foarte multe dedichisturi deja venite la 0722 20 60 90. Momentan dedichisturi de pe SMS, după care o să luăm și de pe Facebook. Pentru Constantin și Laura cu mesajul, iubiți-vă că merită. Mihai din Târgu Mureș zice asta. Bună, fac temele și vă ascult cu drag, să de cei mai tari sunteți number one, vă pup. Nu știm de la cine, dar l-am citit. Vreau și eu un dedichis pentru Florentina. Ultima melodie, HiQ, zice Cristi din Braza. Să sperăm că nu e ultima, e doar cea mai recentă. Aș vrea să-i dedic o melodie soției mele, Lavinia, care astăzi împlinește 36 de ani. Și la mulți ani cu multă dragoste din partea lui Tiberiu. Vă rog, citiți mesajul. Iată că așa am făcut, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Gata, Sistem de parte de tine, o piesă mai veche, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss. Stai rene. Mi-e dor. souls are taking one road. I can live my life without my angel, in love like never before. We could never ever be two strangers. Two souls are taking one road. I can live my life without my angel. Turn me around, around. LLP remix la piesa asta, dar LLP foarte bună. LLP a făcut remix la orice. Foarte tare remixul, ne place mult. Avem dedicații de pe Facebook, iar acum foarte multe de altfel. Un dedicație la Zuzu din Câmpul Lung pentru colegii de servicii, pentru toți prietenii și mai ales pentru voi, DJ, dacă se poate, vreau Armin van Buuren și Sharon Den Adel, Ellen Out of Love, cineva care scrie corect și în engleză și numele piesei și în română. Și foarte frumos. Chiar dacă îl cheamă, bine, de fapt îl cheamă Andrew Andu. Bravo, Kiss, zice Cristi din Strehaia, salutare, cea mai bună muzică să ascultă la Kiss. Stai să găsești și o dedicație de la Alex Bold din Oltenița pentru toți prietenii mei. Party on! Salutare, băieți, sunt cei mai tari, vreau să fie o piesă pentru toți cei care vă ascultă. Ne pupă Petro din Bacău, am văzut poze cu ea. Un video. Ce mai avem? Da, e adevărat, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, numai la Kiss FM, sunteți cei mai barosani, țineți-o tot așa, urări de bine la toată lumea care ascultă și vouă, desigur, Răzvan. Și hai încă una să fie, zice Yog Zander, de la Eduard, pentru sora care își face temele pe muzica voastră, mersi frumos. Avem piesa nouă, Sava și Raluca, Love You, varianta Kiss FM. După care avem Alex Velea, Don't Say It's Over, și Delino, piesa nouă, Private Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss Radio numărul 1 în România. Kiss, Kiss.

thinking of you. Avem 20 de minute înainte de ora 8. Urmează concursul? Da, vine și concursul, nu chiar acum. Nu chiar acum. Da, bine, nu, okay, nu. Concursul vine când nu ne așteptăm noi, întotdeauna vine ca o surpriză așa peste noi. Dar retoarcem în câteva clipe cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Yo, back to the party. Apropo de concurs, că înainte de pauză ziceam de concursul Kiss Cash, să nu uităm că avem nici mai mult, nici mai puțin de 6500 de euro plus un notebook Lenovo pus în joc. Undeva în programul nostru se întâmplă să vină concursul până la ora 22. Asta este potul momentului. Rămâne să vedem când o să vină concursul peste noi. De asemenea, pentru cei din București, pentru studenții din București, mâine seara avem prima petrecere Kiss Kiss Remix. Se întâmplă în Club Blue Night din regie. Vă așteptăm acolo undeva după miezul nopții. DJ Young și Olix vor mixa și vor face setul și nebunia care se întâmplă la Kiss Kiss in the Mix. Numai că de acum încolo, într-un club, mai exact în regie, în Blue Night, în fiecare miercuri. Să fie un fel de podcast, că e și fără publicitate, și fără dedicații, și fără concurs. Cum ar fi să facem concursul Kiss Kiss în club? Un podcast în club, în regie, în Blue Night, Olix and DJ Young la Kiss Kiss in the Mix. Pare gata, hai să continuăm tracklist-urile astăzi. DJ Young ne-a pregătit Monday, de la Jimmy Dub. Varianta Chris Meyer, Fisher Extended, după care avem mashup-ul dintre Rihanna și UB40 și mai apoi Lovely Smile de la Residence DJs și Frisco. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on! Ladies and gentlemen, we have the honor to present your new project. Wrapping up production, present Jimmy Dub. Podcastul updatar pe kissfm.ro/kkm. Intrați acolo, descărcați emisiunea, inclusiv emisiunea de ieri, plus emisiunile mai vechi. Vă invităm și pe blogurile noastre, pe ovidiustenescu.ro și pe olex.ro, desigur. Hai să facem pauza aceea de care ziceam și rămân încă 2 ore de mix, plus concursul Kiss Cash, care vine cu 6500 de euro și un notebook Lenovo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Pauză! Are you ready? Kiss FM. Kiss, kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. S-ar putea să iasă. Mare atenție, mare grijă la vecini, la poliție, la bubuie, la boxe pe geam. Gata, o nouă oră a început. Nu vă certați cu vecinii, nu vă certați cu poliția. Nu e bine. Vă spunem din experiență proprie, cel puțin eu. Poliția are abonament la mine la ușă, deci abia aștept să mă mut la casă, nu se mai poate sta la bloc. Mai ales cu ce vecine ai tu. Da, în fine. DJ Angina Mix, chiar acum am început cu Sonia și Deep Central, My Beautiful One, Sugar Daddy's Purple Mix. După care avem Alice, fosta Russian Girl, cu Bang Bang, varianta DJ Young Remix, și Andreea Bonica vine cu Love in Brazil. O grămadă de piese mixate. Până la ora 10 avem și Kiss Cash-ul cu 6500 de euro. În curând vine și Delia, prima, de fapt, invitată a zilei de astăzi. Nu prima, mâine o să avem parte de mai mulți invitați. Dar astăzi vine Delia cu un nou single. O să-l lansez aici la Kiss Kiss Remix, undeva într-o jumătate de oră. Da, în premieră la Kiss FM. Mâine avem doi invitați, cum zicea Alex. Da, vă spunem la timpul potrivit. Da, doi artiști, nu? Da. Avem o trupă și un artist, o să aflați mâine. Iar joi, o artistă vine să lanseze noul single în premieră. Da, numai spunem, surprize! Puțin mai acolo vă spunem. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România! Yeah.

Sound of Missing You, imediat Dave Ramone, Club Mix pentru Wild Boys și Amira. Iar acum luăm câteva dedicații de pe Facebook, de pe facebook.com/KissFM România. Avem acolo foarte multe dedicații. O să luăm, nu știu, la nimereală. Cum ne prindem? Pentru că sunt foarte, foarte multe adunate. Just Flavius zice un dedichis de la Flavius din Cluj pentru cei care ascultă Kiss FM și pentru neascultători. Dacă aveți ceva, Kelly Rowland remixat, Commander, please play it. Ok, frumos. O să căutăm, căutăm, da. Dina sau Didi zice așa, ea vrea Kobe Perez, Kama, piesa Kama. Vă rog, de la Didi pentru Ina, cea mai bună coleguță de la Camera 66 din C9, Iași. Salutăm, Iașul! De la Diana Cimpoeșu, mai exact numele ei de Facebook, Viorel Dănuț Minciună, nume de Facebook, un dedichis pentru Andreea și cea mai mare dansatoare, Anne Marie, un an și două luni, mulțumesc! Oh, frumos, mulți înainte, nu? Salut, aș dori și eu un dedichis din partea lui Dan pentru colegi și de la Universitatea, Petru Maior din Târgu Mureș, dacă se poate, Stromae, Ala Randans! Mai bine încă un dedichis de pe Facebook, Tony Montana zice ceva, salut și pe această cale fac o invitație care sună cam așa. Kiss Kiss in a Mix se mută regie în fiecare miercuri. DJ Olic și DJ Young vă așteaptă în Blue Night Club din regie, în cea mai tare petrecere din București. Exact, o să fie maximă. Mamă, ce tare sună. Un mesaj cred că, promo. Cred că e DJ-ul de acolo, nu? Sau... Da, cred. Avem și o poză cu afișul, da, cred că cu siguranță e de acolo. Să dăm un click pe afiș. Bun, vă invităm și vă așteptăm în continuare cu dedicații pe Facebook, pe facebook.com/KissFM România. Și de asemenea pe 0722 20 60 20. Vine și concursul puțin mai încolo. Avem pregătiți 6500 de euro și un notebook Lenovo. Sound of Missing You chiar acum, imediat Milana, Losing Control, DJ and Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio Number 1 în România. But now this empty space fills me up and takes over me, and I can't escape it. It always keeps coming back. The sound of missing you, I hear it all around. The sound of missing you, the silence is so loud. The sound of missing you.

like me. My dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Sex to beat, make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ascult o țară întreagă, peste 2 milioane de oameni. Come on, Alexandra Stan, Sex on Beat. Once again, here we go. Gata, și piesa, ok, Alexandra Stam, Mr. Saxobeat, varianta extended version. Salutăm Chișinăul, ne auzim în acest moment și acolo, dar oare de ce ne auzim noi și la Chișinău? O să aflăm în 3, 2, 1... Back to the mix, back to the party și nu oricum, ci cu invitata de astăzi. Hello, hello, once again, hello, Delia! Hello. Delia Atache în studioul Kiss FM. Da, una... sunt deja, mă simt ca acasă, ca întotdeauna. Fabulament. Și da, vreau să ne petrecem și să vin cu noutăți în fiecare săptămână. Mi-am pus așa un gând, știi? Da, cred că din ce în ce mai mulți artiști vor veni cu piese în fiecare săptămână. Cred că România merge pe drumul ăsta care se întâmplă și afară. Mai multe single-uri lansate de același artist, nu? Trebuie normal să facem și noi asta, adică de ce nu? Și foarte multe colaborări, adică... featuring-uri, producții și așa mai departe. Exact. Bun, hai să ascultăm piesa pe care am lăsat-o acum două săptămâni, ceva de genul, sau săptămâna trecută. Două săptămâni sau săptămâna, nu mai știu. Nu mai știu, exact. Cred că a fost acum două săptămâni, într-o... miercuri sau joi, ce? Într-o miercuri. Când a fost și petrecerea miercuri. Că am fost la petrecere, remember. Da. Avem Delia, vino la mine, un cover, remake, remix, extended version, Slipovița, Sugar Daddies, nu știu cum să-i spunem, un comeback, o variantă refăcută, nu? Exact. După care ascultăm noul single Delia, o să aflăm, o să ne povestești despre el și așa mai departe, exact după ce ascultăm piesa asta. La Kiss Kiss in the Mix. Yeah. Sugar Daddies once more. You better be sure you heard this before. Nu pot să cred că m-ai uitat. Nu înțeleg oare de ce ai plecat. Hai de vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Hey, shake, shake, shake your booty now. Shake your booty now. Shake your dirty, dirty, dirty, dirty. Hey, shake, shake, shake your booty now. Shake your booty now. Shake your dirty, dirty, dirty, dirty. Hey, shake, shake, shake your booty now. Shake your booty now, shake your dirty, dirty, dirty, dirty. Hey, shake it, shake it, shake your booty now. Shake your booty now, shake your dirty, dirty, dirty, dirty. cum de pe partea asta aici? Tot tu cânti? Bineînțeles, cu voce de bărbat, normal. Foarte, deci, foarte, da, tare. Eu pot. Foarte plus comeback, adică... Foarte vesele varianta, foarte, foarte happy, așa, exact în stilul cu care cei de la Sugar Daddy ne-au obișnuit în ultimele luni, de când i-am lansat noi aici, ca să zicem așa. Țin minte, prima oară au venit cu un pachet de vreo 5 remixuri. Mă, băieți, serios, ce să mai da, zic? Da, băieți muncitori, Bobiță și Gabi. Ok, pe mine să... mă bucură că, până la urmă, un tribut, dacă pot să zic așa, știi, aduse în Nendi. Foarte multă lume îmi spune, vai, ce-mi plăcea când erai în Nendi și mi-e dor de piesele alea. Și zic, dacă vă e dor de piesele alea, hai să vi le pun pe tavă, știi, hai că să facem, e da. Păcat să nu le valorificăm și acum. Sigur că da. Hai să le spui despre noul single pe care îl lansez în premieră astăzi la Kiss Kiss in a Mix. În primul rând, zine cum se numește. Se numește Slap Me With The Bass. Asta e apropo de slap bass sau de... Slap me, apropo de slap me, adică, știi? Adică... Fiecare se gândește la ce vrea, ideea piesei este în această melodie. Da. Vorba, este vorba despre un bas și o plezneală. Am zis, înseamnă că toată piesa este construită pe un bas, ca să zic așa, nu? Exact, unul puternic și cu... Oli, s-a auzit piesa, eu încă n-am apucat. Am auzit-o așa pe... Gata, am auzit piesa. Are legătură cu Ha-Ha-Ha Production, are legătură foarte mare cu DJ Boier Bibescu, dacă ați auzit de dânsul, dacă nu auziți acum. Am auzit, are niște remixuri pe net. Este un tip senzațional, cu idei geniale, la fel și eu. Și putem să ascultăm împreună ce s-a întâmplat în acea seară când am avut idei geniale amândoi. Da, lăsăm la o parte muntele de modestie. Vom asculta această piesă nouă a Deliei featuring Boier Bibescu, Slap Me With The Bass, în premieră la Kiss Kiss In The Mix. Studioul Kiss FM. Până acum a dansat aici alături de noi. Yeah, yeah, slap in the face. Sună foarte bine, am zis că tu ai scris muzica și versurile împreună cu Boier, el a făcut producția, orchestrație, producție, master, everything, se pricepe, bravo. Suntem la prima colaborare. Colaborare și se arată fructuoasă. Foarte bine, chiar vorbeam înainte de a intra din nou în direct. În sfârșit, România scapă de, popcorn, de popcorn, de... trecem mai bine pe ritmul ăsta balcanic, ce sună mult mai bine. Balkan pop. Nu știu Balkan cum să-l numim. Hai să-l numim Balkan cumva popcorn. Balkan beat. Nu, nu e popcorn, e un nu Balkan house dance. No, da, mă, nu trebuie să ne uităm originele. Totuși suntem pe acest teritoriu frumos și plin de farmec. De ce să ne ignorăm rădăcinile, nu? Ne place, ne place fără număr. Te întrebam, piesa e testată în concerte sau deja e, sau încă e prea nouă? Este prima oară aici. Sunteți primele urechi, cum să zic? Deci, da. Da, a fost virgină. Aplauze pentru noi. Virgină de această piesă și am nu, zis de această primă, am spus că piesa a fost virgină până momentul ăsta. Iată, la Kiss Kiss Dynamic se întâmplă și asemenea lucruri care țin de chestii care se întâmplă după miezul nopții, dar le facem mai repede, pe la ora 9. Voi vă grăbiți. Ok, Delia, succes cu piesa, baftă maximă. Ne mai întâlnim, să ne ții la curent cu remixuri, cu ce mai faci în legătură cu piesa și le auzim aici la Kiss Kiss. Normal. Okay? Și pupe ascultători. Ciao, Delia, hai să continuăm tracklist-ul de astăzi. Avem Connector și Chris Myers Steel. Și cred că mai încapă o piesă, nu suntem siguri, să vedem. Încape mai două minute. Nu mai încape. Încape doar Chris Myers. Ok, mulțumim, Delia, hai să continuăm exact cum zici. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Connect in my gata, pauză scurtă.

Hai să vedem dacă se prinde lumea, dacă e Olix sau nu e Olix. Da, e Olix, sigur că da, aici lângă mine, în data lui DJ Young, la butoane, avem Pedro Casanova, Selfish Love și... Stai așa, stai așa, că tocmai pun pe Facebook-ul Kiss FM România, deci pe Facebook-ul Kiss FM, pun o poză cu Delia, mă întorc imediat. Auzi, România are Facebook? Până se întoarce și Olix aici în The Mix, suntem cu Mr. Boba, hello. Salutare, salutare, veni să te ajut, că băiatul ăsta are alte treburi în timpul emisiunii și... Ia, prezintă piesa a doua din tracklist. Piesa... Vezi până acolo, vrei o lupă? Tony Tone asta, da? Da, da, Tony Tone. Avem Tony... Stai, lasă-mă pe mine așa. Avem Tony Tone cu Lexi, Forever Alive. Da, asta se întâmplă imediat după Selfish Love, care tocmai începe. O premieră, o a doua premieră pe această seară, de la maestrul Raul Brebu, colegul nostru trimisă ca sugestie. Vine imediat Tony Tone featuring Lexi, Forever Alive. Cea mai bună muzică se ascultă Scuta la Kiss! Yo, come on! Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Beat Remix. Înainte am avut o piesă în premieră. Tony Tone și încă o fată featuring Lexi, nu știu dacă Lexi Alive. Cu Y sau cu I, Forever Alive, o piesă în premieră, o piesă nouă pe care colegul Raul Brebu ne-a recomandat-o, sună foarte bine, un house dance trance așa interesant. Foarte, foarte bună, piesa o găsiți pe Music Chat, site-ul la care activează colegul nostru Raul. Hai să luăm câteva de chesturi, zic, de pe Facebook avem foarte, foarte multe. Să găsim pagina de Facebook. Da, așa, să găsim, deci avem așa, www.facebook.com. Trebuie să spun, să îmi promovez wall-ul de Facebook. Am pus poza cu Delia. N-am reușit să pun poza pe wall-ul Kiss FM, pentru că toată ziua s-au pus poze pentru cealaltă campanie, pentru campania Kiss TV, cu poze, dacă vreți să apareți în spoturi, nu știu exact ce. Wall-ul Kiss FM e plin cu poze. De fapt s-au umplut de poze și nu se mai pot pune. Așa adică că am pus poze la mine pe wall. De perete vorbim, perete, da. Din Facebook, da? Da. Ăla pe care s-a tencuit, s-a pus după aceea lavabilă. Uite, avem așa, câteva de dechisuri cu eu, Salin. Vreau și eu un dechis pentru toți prietenii mei. Vreau Star Child, Lick Shot. Lick Shot. Dar remixul Love The Way You Lie de la Rihanna stă cei mai tari. Uite, ăsta e un dechis primit acum. Bianca Dea zice ea ca numele Facebook. Bună băieți, vreau și eu Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, să știi că a fost. Pentru amicii mei din Dan Barbilian, Câmpul Lung, și în ultimul rând pentru voi sunteți cei mai tari. Mulțumim foarte, foarte, foarte mult. Vreau și eu un dechis de la Radu pentru cea mai frumoasă fată din Craiova, pentru Cristina. Și hai să mai luăm încă unul de la Cătana Ana Maria. Ar fi mișto să puneți un web, o cameră web în studio, să vedem și noi ce facem, faceți acolo. Da, ok, mulțumim Ana Maria pentru sfat, o să încercăm să facem lucrul ăsta. Și niște poze de la Angel Luisa Clara, o fată care arată foarte, foarte bine. Bine, hai să lăsăm piesa asta, avem Lavinia la Luna, DJ Young Remix, imediat Nica Maria, Mike Diamond, Thailanda. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Yes, Naya, it's gonna be a revolution. Punkies FM with Mike Diamond's wrong side. Nick, I'm running up on the place. I feel a lot of my just bounce. I got this love around. is coming. You were right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising. I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just wave your hands tonight and feel the rhythm. Everything goes so right. I feel the rhythm. I need you here with me, 'cause music makes me free. Just wave your hands tonight and feel the rhythm. Everything goes so right. I feel the rhythm. I need you here with me, 'cause music makes me free. Deep Central music makes me free. Like Kiss Kiss in the mix. Hai să luăm acum dedicații de pe SMS-ul 0722 20 60 20. Mai întâi vreau să spun că pe Facebook avem poză cu Delia, o găsiți acolo. Hai să vedem cu dedichisurile pentru Gașca de la Arhitectura al anul 1 Oradea. Spor la proiect tare. Zice Flavius din Cârș. Prima oară am citit pentru Gâsca de la Arhitectura. Azi e ziua mea, vă rog un remix cu Mother Talking, Victor Ploiești. Vă mulțumesc, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. You're my hand, you're my soul. Să nu vreau și eu de rechis Petru exibitul meu, Marius, care se află acum la Popești, pe Linga, cu mesajul te vreau înapoi, Florin din Argeș. Bună seara, vreau și eu de rechis pentru că este ziua mea, adică voi câștiga Kiss Cash-ul, zice Gabi de la Mare. Uite că... Iată că l-ai și câștigat, bravo! Nu l-ai câștigat. Dacă s-a reușit să faceți iarna pe schiuri cum ați făcut vara pe plajă, atunci sunt sigur că va fi doar un singur anotimp. Anotimpul Kiss FM. Bravo, sunt de cei mai tari, Ionuț din Ilfov. Mulțumim foarte frumos mesajul! Ne vedem la iarnă, la munte, o să vă spunem toate la timpul lor, da? Hello, Derichis, aș dori și... Derichis, aș dori și eu o melodie, dacă se poate, Haikyuu, The One, pentru Adi din Câmpina cu mesajul. E cel mai scump îngeraș din viața mea, vă pup, scumpilor! Chiar vine piesa Haikyuu și Camelia, The One, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, radioul numărul 1 în România. Are you ready to party? Here we go! You are... Everybody tells me that I'm crazy. Everybody tells me that I'm crazy. Nobody knows I'm crazy in love. Oh,

when we are together. Give me your love, I can see it in your eyes. Give me your love, I can see it in your eyes. Și au rămas bun în câteva clipe. Nu înainte de a vorbi cu Mr. Boba. Hello again. Nața again. Bună ziua, bună dimineața, bună seara. Depinde de ora la care îl ascultăm pe Mr. Boba acum. Hello again. Ce... Nu, ora e aceeași, depinde de dispoziția pe care o ai. Da, da, de exemplu, cei care ascultă podcastul poate le ascultă dimineața. Acum, da. Ah, da, corect. Ce subiect avem, ce subiect avem diseară? Gen? Gen. Băi, gen, vorbim despre cum agățăm gen. Adică tu cum agăți, Ovidiule? Dacă ți-a spune eu cum agăți, hai, vă de învățat. Bun, cu Marian Boba rămâneți după ora 22 și până la 2 dimineața. Noi vă dăm reîntâlnire mâine de la 7 și nu uitați de super petrecerea de mâine noapte din regie, din Club Blue Night, DJ Young și Olix. Kiss Kiss in a Mix Party în regie, în Blue Nighter 3, prima ediție de Kiss Kiss in a Mix Party. Nu uitați, dimineața avem 6.600 de euro și un notebook Lenovo la Cronica. Treziți-vă, oameni buni de dimineață. Ascultați Kiss FM. Ghiciți, nu ghiciți. Puneți indiciu, știți indiciu. Ascultați indiciu și apoi spuneți-l în direct la Kiss FM. Gata, rămâneți cu Mr. Boba, ne auzim mâine. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 din România.